معراج والے آقا، اے معراج والے آقا، سن لو میری پکارا کا، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکارا کا، مرضی مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو، مگر اپنی تو رٹ حضور ہے، عرض کرنا ضرور ہے۔ گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہ ایسا نہیں جس کا آخری وقت نہیں آئے گا، کوئی بھی ایسا نہیں جس پر آخری وقت نہیں آئے گا، لازمی آئے گا، بلا شک آئے گا، آ جائے گا، اب بھی آئے گا، کہ کب آئے گا ہم نہیں جانتے، اگر اس وقت جب وہ آخری وقت ہو، یہ کرم ہو جائے اور ہماری التجا اس لمحے قبول ہو جائے تو بس مدینہ مدینہ ہو جائے نا۔ آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر دو، سر جھکا لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، لینے کا مزہ آج کی رات ہے، عرض کرنے کا مزہ آج کی رات ہے، کر دو کیا جب قبولیت کی گھڑی ہو اور جب وقت نزا آئے دیدار بھی عطا ہو جائے۔ یہ عرض گناہ صدقہ سر باری ضرور آنا، حسنین کا صدقہ سر باری ضرور آنا، ڈر جائے نہ پر سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا، جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا، شیطان لڑی سے میرا بچانا، شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا، جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لڑی سے میرا ایمان بچانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھولنا، جب آخری وقت جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب تم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، جب تم ہو لبوں پڑھانا، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، جب آخری وقت آئے مجھے ٹوٹ رہا ہو، آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا، جج آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جج آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، آخری میرے مدنی آ جا, مجھے کلمہ بھی پڑھا جا میرے مدنی آ جا میرے مدنی آ جا جب آخری وقت مجھے بھوت نہ جانا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا سرکار مجھے نظر مت چھوڑنا تنہا سرکار مجھے نظر مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنا جب گورے غریب کو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردا اس پہ خدا را تو مڑنا جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا خیر سے تدفین کے سارے مراحل ہو قبر کا بھی لطف سے آسان دبانا جس وقت نکی رین کرے آ کے سوالا سرکار تم کر کے جواب سکھانا سن رہا ہے ہو بڑا تیرا سن رہا ہے ہو شٹی کے شکار لوگو اس حبس اور گرمی میں مٹی چلی جاتی ہے تو مر جاتے ہیں ہمارا قبر میں کیا بنے گا وہاں تو نہ کوئی بتی ہے نہ کوئی پنکھا ہے گھیرا گڑا ہے اوپر سے بند حبس آئے گرمی آئے اندھیرا آئے یہ رات ہے مانگنے کی اے اللہ حبیب کا صدقہ ہماری قبر میں اندھیرا لا وحشت نہ ہو حبس نہ ہو جنت کی کھڑکی کھلی ہو جائے ہو جائے اور وہی ہو ہی جائے پھر بند نہ ہو. اے نور والے آقا ہماری قبر کو پر نور بنانا, وحشت سے بچانا, ہم آپ کا جشن معراج منانے جمع ہوئے آقا, ہم پر لطف فرمانا, ہم پر کرم فرمانا, ہماری التجا قبول فرمانا. بے قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. سن رہا ہوتا ہے بڑا سا تربت میں میری نور کا فانوس, کبھی دیکھے نا بولا کبھی دیکھے نا, جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل, جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل, دینے کو دلاسا شہ والا ضرور, دینے کو دلاسا شہ والا ضرور, جب روز قیامت ہو سوامین پہ سورج کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلانا, ہو عرصہ محشر میرا چاک نہ پردا, للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا, محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا, محشر میں حساب ہمیں دے ہی نہ سکوں گا, رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا, رحمت نہ ہوئی ہو جہنم میں ٹھکانا, رحمت نہ ہوئی ہو جہنم میں ٹھکانا. گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی, ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ, رحمت نہ ہوئی ہو جہنم میں ٹھکانا, فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا، مجھ کو نہ بھلانا، فرما کے شفاعت میری ایشا محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، یا شاہ مدینہ مہے رمضان کا صدقہ، یا شاہ مدینہ مہے رمضان کا صدقہ، جنت میں پڑوسی مجھے تم اب نہ بنانا، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس مل کر بولے ہے، اللہ کی رحمت بخشش کا ٹھہارا، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا پہاڑا، ہو جائے گا ہم سفر کی بھی بخشش کا پہاڑا، گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔